اگلی روایت پڑھیں گی. بابو تو اس باب سے پہلے سابقہ باب پڑھ رہے تھے باب اداء الخمس من الایمان, اور اس کے اندر آپ پڑھ رہے تھے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع, اب وہ چار چیزیں کون سی جن کا آپ نے حکم دیا تھا. تو ایک تو آپ نے یہ پڑھا کہ اس میں تذکرہ بس ایک ہی چیز کا ہے, أمرهم بالإيمان بالله وحده, اس کی آگے آپ نے تشریح کی ہے. بقیہ جو ہے یہاں پر راوی سے ذکر کرنے سے رہ گیا ہے, بقیہ تین امور کون سے اور ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر راوی نے نہیں کیا, اس کا جواب یہ دیا گیا تھا. جبکہ دوسری تشریح لوگوں نے یہ کی ہے کہ انہیں یہاں پر الایمان باللہ وحدہ کی تشریح صرف یا یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ, اور باقی جو آگے کلمہ ہے وہ نمبر دو اور نمبر تین آ رہا ہے, وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات, یہ نمبر تین نمبر چار ترتیب ہے. اب اس پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح سے کریں تو پھر تعداد کتنی ہو جاتی ہے, پانچ تعداد پہنچ جاتی ہے. تو اس کا بھی لوگوں نے جواب دیا ہے, چنانچہ ایک جواب تو لوگوں نے یہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں انہیں بتائیں, الایمان باللہ وحدہ, اس کے علاوہ صلاۃ, زکوٰۃ اور اسی طرح سے صوم, ان کا تذکرہ کیا آپ نے, اور اس کے بعد ایک چیز زائد بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک چیز آپ نے زائد بتائی انہیں, چونکہ یہ اہل غنائم تھے, دوسروں سے ان کی جنگیں ہوا کرتی تھیں, اہل غنائم تھے, لہذا زائد آپ نے ایک بات بتا دی, وہ ہے انتو عق الخمس من المغنم, اس کا تعلق امرہم بے اربعین سے نہیں, چار چیزوں میں داخل نہیں ہے, بلکہ چار چیزیں ابتدائی وہی ہیں, لیکن خاص طور سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ اہل غنائم تھے, اہل جہاد تھے, لہذا الگ سے ایک زائد بات بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک جواب تو یہ ہوا. اسی معنی کا دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ ان تعطوا الخمس من المغنم, اس کا عد امرهم بالایمان باللہ وعدہ پر نہیں ہو رہا ہے, امرهم بالایمان باللہ وعدہ پر نہیں ہو رہا ہے کیا کریں کہ ترتیب واحد نظارہ ہو گیا, بلکہ اس کا فورا امرهم بے اربعین و ان تعطوا الخمس من المغنم پر ہو رہا ہے, مفہوم جا کے وہی نکلے گا کیا کہ ایک ذات بات ہے, چار چیزوں کو حکم دیا آپ نے اور ایک بات آپ نے انہیں یہ بھی بتائی, امرهم بے اربعین وہ ہمارا ہوں انتو الحم سمین مغنم, تو اس کا الایمان باللہ وحدہ پر نہیں ہو رہا ہے, بلکہ اس کا عط کس پر ہو رہا ہے, بے اربعین پر اس کا عط ہو رہا ہے, ہمارا ہوں بے اربعین وہ انتو من المغنم الخمس, واضح ہے. اس کے علاوہ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ باقاعدہ چار میں شامل ہے, چار میں یہ شامل ہے, البتہ جو نمبر ایک پر آپ نے ذکر کیا ہے وہ چار میں شامل نہیں ہے, جو آپ نمبر ایک پر ذکر کیا ہے, کیونکہ یہ سب تو پہلے ہی کلمات کو تھے اہل اسلام تھے, لہذا آپ نے بطور تاکید تذکرہ اس کا کیا ہے امرهم بالایمان باللہ وعدہ, ورنہ اصل میں جو آپ نے چار چیزیں بتائی تھی وہ کون سی ہیں, صلاۃ, زکوٰۃ, صوم اور کون سی ہیں, خمس کی ادائیگی, باقی ایک چیز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یوں ہی تذکیرن اس کا تذکرہ کیا تھا, ورنہ وہ سب تو پہلے ہی سے اہل اسلام تھے, کلمہ گو وہ لوگ تھے, لہذا ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تبرک کہہ لیجئے اس کا تذکرہ کر دیا تھا, ورنہ یہاں پر شہادتین کا تذکرہ مقصود نہیں تھا، ایک زائد آپ نے بتا دیا ان کو، کیوں اس لیے اس کا شمار نہیں کریں گے کیونکہ یہ بات انہیں پہلے ہی سے معلوم تھی، کلمہ گو تھے۔ تو اس طرح سے لوگوں نے مختلف جوابات بہرحال دیے ہیں، اس کے ہر ایک جواب اس میں ایسا جو ہو سکتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد بات انہیں بتا دی ہو، ان کے حالات کے اعتبار سے اس کا امکان ہے، اور آخری والے جواب ہے اس کا امکان، لیکن ذرا سے تھوڑا سا بعید معلوم ہوتا ہے جو آخر والا جواب ہے۔ اب اگر آپ یہ تشریح کریں گے کہ الایمان باللہ وحدہ میں داخل نہیں ہے، اگر آپ تشریح کریں گے کہ وان تعتو من المغنم الخمس، یہ الایمان باللہ وحدہ کی تشریح نہیں ہے، جو دوسری شرح کی آپ نے اس کی وہ اس شرح کے مطابق یہ الایمان باللہ وحدہ میں سب کے سب نہیں آتے ہیں۔ الایمان باللہ وحدہ میں صرف کیا آتا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول، باقی سب الایمان باللہ وحدہ تشریح میں نہیں آتے ہیں۔ تو اگر یہ دوسری والی تشریح آپ مانیں تو پھر اس حدیث کا باب سے کیا رکھتے ہیں؟ پہلی والی شرح میں تو واضح ہے یہ سب ایمان باللہ وحدہ کی تشریح ہے، تو ایمان باللہ وحدہ میں سب داخل ہے، لیکن آپ دوسری تشریح اگر مانیں تو پھر اس حدیث کا باب سے کیا رکھ رہ جاتا ہے؟ ادا الخمس من الایمان، ادا الخمس من الایمان۔ تو لوگوں نے اس کا بھی رد جوڑا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اگر یہ مفہوم بھی لیں تو بھی اس حدیث کا باب سے رد ہے، کیونکہ اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور میں سے قرار دیا ہے کہ جن کو انجام دے کر کے انسان اپنے آپ کو جنت کے داخلے کا مستحق بنا لیتا ہے۔ سوال کیا تھا ان صحابہ کا؟ فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنہ، آپ نے اس کا جواب دیا تھا، معلوم یہ ان امور میں سے ایک ہے جن پر عمل کر کے انسان اپنے آپ کو جنت کے داخلے کا مستحق بنا لیتا ہے، اور یہ امور جو جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں وہ امور کیسے ہیں؟ ایمانی امور، ایمان کی امور ہے۔ لہذا اس اعتبار سے پھر لوگوں نے بیان کیا ہے اس حدیث کا باب سے ضرورت ہوگا۔ آگے اس کے بعد چار چیزوں سے آپ نے منع فرمایا، ایک تو انل ہینتم، یہ جا کے تذکرہ جن کا آ رہا ہے یہ سب برتنوں کے نام ہیں، جتنے بھی منہیات یہاں پر ہیں وہ سب برتنوں کے نام ہیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہینتم سے منع فرمایا تھا، ہینتم کی لوگوں نے الگ الگ تشریحات کی ہیں، ہینتم کا ایک معنی لوگوں نے بتایا ہے کہ سبز رنگ کے گھڑے ہوا کرتے تھے، اسے ہینتم کہا جاتا تھا، سبز رنگ کے گھڑے ہوتے تھے۔ ایک تشریح لوگوں نے یہ کی ہے کہ ہینتم یہ ایسے گھڑے ہوتے تھے جن کو مٹی خون اور بال ملا کر کے بنایا جاتا تھا، مٹی خون اور بال کو گوند کر کے اس سے گھڑے بنائے جاتے تھے جنہیں ہینتم کہا جاتا تھا، شعر و دم و تیر۔ اور ایک تشریح لوگوں نے کی ہے یعنی ہر تمام گھڑے جو ہوتے تھے سب کو ہینتم کہا جاتا تھا، الجرار کلہ، سبھی گھڑے ان کو ہینتم کہا جاتا تھا۔ تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ جو گھڑے آپ کے یہاں استعمال ہوتے ہیں شراب کے لیے ان گھڑوں کا استعمال آپ نہیں کریں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ دبا، دبا کے معنی لوکی جانتے ہیں، لوکی، لوکی کا برتن استعمال نہیں کریں گے۔ لوکی کا برتن کیسا ہوتا ہے؟ لوکی کا، لوکی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیجیے آپ وہیں اپنے پودے بڑے بڑے بڑی سی ہو کر کے وہ سوکھ جائے، بالکل سوکھنے کے بعد اندر کا جو میٹیریل سب نکال لیجیے آپ، اب اچھا سا کیا بن جائے گا؟ اچھا سا ڈبا بن جائے گا، ٹھیک ہے، بنے گا نہیں بنے گا؟ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ دیکھا ہے، اچھا۔ تو پرانے زمانے میں بوڑھی عورتیں ہوتی تو اس کے اندر اپنے سامان رکھا کرتی تھی، انہوں نے پرانے زمانے میں بوڑھی عورتیں اپنا سامان اس کے اندر رکھا کرتی تھی، تو یہ کیا ہوتا ہے، اب اس کا نام کیا عورتوں میں نہیں معلوم، بہرحال لوکی جو ہوتی ہے، لوکی کہیں کدو کہیں آپ، تو وہ جو لمبی سی ہوتی ہے وہ سوکھ جائے بالکل اور سخت ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اندر سے آپ جو بیج وغیرہ ہوتا ہے نکال لیجیے، اور پکا ہوا بیج جو آپ لوکی کو ملتا ہے ویسے ہی ملتا ہے، اس کے بعد نکلے گا تو اچھا سے بن جاتا ہے برتن لمبا سا اس کو۔ تو لوگ اس کا استعمال کیا کرتے تھے شراب بنانے میں، اس میں ڈال دیا سیدھا اس میں شراب بنایا کرتے تھے۔ دوسرے، ون نقیر، اور نقیر سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نقیر ہوتا تھا کھجور کا تنا, کھجور کا تنا جس کے بیچ میں سوراخ کر دیا کرتے, سوراخ نہیں بالکل سوراخ کر دیا کرتے, بیچ میں اس سے اندر کی رگڑی نکال لیتے تھے اور وہ کیا بن جاتا تھا, بڑا سا پیالہ بن جاتا تھا. تنا ہی لمبا تنا سے کاٹ کے, ہاں تنا کرائے بعد اس کے کئی حصے کر دیے تنے میں, اور اس کے بعد کتنا اگر موٹا سا ہے اب اس کے اندر بیچ کے حصے میں سے لکڑی نکال لی, اس کے بعد اچھا سا کیا بن گیا, وہ ایک پیالہ بن گیا بڑا سا. وہ تو اسی طرح کہتے تھے نقیر, نقرہ ینقرو معنی کیا ہوتا ہے, کھودنے کے معنی میں آتا ہے, تو نقیر بمانا منقور. لہذا اس برتن کو جزع ینقرو وسطہ, تنا ہوتا تھا کھجور کا, اس کے درمیان والے حصے کو کھود کر کے اسے نکال کر کے اور اسے برتن بنا لیا کرتے تھے, لہذا اس کا استعمال بھی ہوتا تھا جس میں شراب بنانے کے لیے, اسے نقیر کہتے ہیں. والمزفت, اور آپ نے مزفت سے بنا فرمایا ہے, مزفت کہتے ہیں المطلی بالزف, وہ برتن جس پر زفت ملا ہوا ہو, اور زفت کہتے ہیں تارکول کو, تارکول جانتے ہیں جو سڑک بنانے میں استعمال ہوتا ہے, سیار ان کا کوئی تارکول کہتا ہے, کوئی ڈامر کہتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا نام سے لوگ جانتے ہوں گے, تو اسی تارکول کیا کہتے ہیں, زفت کہتے ہیں. مزفت کس برتن کو کہیں گے, مزفت جس پر زفت مل دیا گیا ہو, زفت کا لیپ کر دیا گیا ہو کہ اگر کہیں سوراخ ہوگا رہ کرے گا ہو تو وہ سب بند ہو جائے, اور اس کے بعد کوئی پانی اس کے اندر رکھیں تو کہیں سے ٹپکے نہیں اس کے اندر, لہٰذا اس میں زفت لگا دیا کرتے تھے. یہ سب استعمال کس میں ہوتا تھا, کشتیوں میں بھی استعمال لوگ کرتے تھے تاکہ پانی اندر اس میں نہ پائے. تو اسی برتن کو کیا کہتے تھے, مزفت کہا کرتے, جس میں کہ تارکول لگا ہوا ہوتا تھا, لیپ لگا دیتے تھے اس کا. اس پر غروب بما قال المقیر, اور کبھی کیا کہتے تھے, مقیر. مقیر یہ المطلی بالقار, المقیر کہتے ہیں المطلی بالقار. قار ایک پودا ہوتا تھا جسے جلا کر کے لوگ اس سے برتنوں پر لیپ لگایا کرتے تھے, جلا کر کے اسے برتنوں پر لیپ لگایا کرتے تھے. آپ نے بھی شاید دیکھا ہو کہ کچھ طرح کے سوپ وغیرہ ہوتے ہیں, لوگ اس میں کچھ چیزیں جلا کر کے السی یا فلاں فلاں چیزیں, اور اس کو کیا کر دیتے ہیں, اس کے اندر لیپ اس کا لگا دیتے ہیں, تو مقصد وہی ہوتا ہے کہ سوراخ وغیرہ سب بند ہو جائے. تو ایک پودا ہوتا ہے, گھاس ہوتی ہے, جسے جلا کر کے اور پھر اس سے لیپ لگانے کا کام لیا جایا کرتا تھا. تو کبھی وہ کیا کہتے تھے, کبھی کیا کہتے تھے, مقیر, اور کبھی کیا کہتے تھے, نقیر. کبھی کیا کہتے تھے, نقیر, اور نقیر ہی سے ملتا جلتا کبھی کیا کہتے تھے, مقیر کہتے تھے. تو کبھی نقیر کا استعمال کرتے تھے اور کبھی مقیر کا استعمال کرتے تھے. استعمال کا مطلب ہے راوی نے, راوی نے کبھی کون سا استعمال کیا, نقیر, اور کبھی کون سا استعمال کیا, مقیر کا. تو یہ برتن اس کیا استعمال ہوتے تھے, ان برتنوں کے استعمال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا. ان برتنوں سے استعمال کی وجہ ایک تو یہ کہ ان برتنوں میں اسکار جلدی ہو جاتے تھے, شکر جلدی پیدا ہو جاتا تھا, لہذا آدمی سمجھے ہم تو نویز بنا رہے ہیں اور فرید صاحب کیا بن گیا, وہ کیا بن گیا, خمر بن گیا, وہ سمجھ رہے ہم نے رکھا کیا بننے کے لیے, نویز, اور بن گیا گیا جلدی سے وہ. اب یہ برتن ایسے تھے جن میں کہ جلدی اسکار پیدا ہو جاتا, شکر پیدا ہو جاتا تھا, لہذا ایسے برتنوں کے استعمال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اور ایک وجہ یہ بھی کہ یہ وہ برتن تھے جن میں کہ لوگ شراب بنایا کرتے تھے, شراب کے لیے ان کا استعمال کیا کرتے تھے. جب سابقہ بھی قریب کا ہو شراب پینے سے, وہ جب برتن آپ کے سامنے آئیں گے تو پھر وہی کیا ہوگی, یاد آئے گی نا سر, صاحب یہ رسول تھے, ظہار کر لیا, پھر بھی وہ آواز سن کر کے انہوں نے چاندنی رات میں فلاں کیا لکھ لیا, مولانا سر تازے فلاں سورہ مجادلہ بھی نہیں پڑھا پڑا ہوگا سر, تو ظاہر سکول کر لیا, لیکن اس کے باوجود بھی. تو ابھی یہ برتن تھے جن کا ابھی قریبی زمانے میں لوگ استعمال کیا کرتے تھے شراب کے اندر, وہی برتن سامنے آئیں گے تو پھر کیا ہے, وہ انسان کا ذہن و دماغ منتقل ہوگا اور پھر وہ حرکت کر سکتا ہے کہ شراب کا استعمال کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے برتنوں کے جو شراب میں استعمال ہوتے تھے استعمال سے منع فرما دیا تھا. اور یہ جو ممانعت تھی موقت تھی, ہمیشہ کے لیے نہیں تھی, وہ اور باقی ان میں کچھ نام ایسے آ گئے ہیں کہ تشریح کے مطابق ان کا استعمال نہیں ہو سکتا. خون سے بنا ہوا برتن اس کا استعمال کہاں سے ہوگا, وہ مسئلہ ہی دوسرا ہے. لیکن یہ جو برتن تھے, اب لکڑی کا برتن بنا لیا آپ نے کھجور کے تنے کا, تو یہ موقت ممانعت تھی, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سارے برتنوں کے استعمال جائز دے دی. فرآن سکرباد کے اندر آتا ہے کن تو نہیتکم عن الانتباد الا فی الاسقیا, کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم صاحب, کن تو نہیتکم عن الانتباد الا فی الاسقیا فانتبذوا فی کل وعاء فانتبذوا فی کل وعاء ولا تشربوا مسکرا ولا تشربوا مسکرا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے پہلے آپ لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ چمڑے کا جو برتن ہوتا ہے ان کے علاوہ باقی برتنوں میں آپ لوگ نبیذ نہ بنایا کریں, لیکن اب خودی آپ نے ہر برتن کا استعمال نبیذ کے لیے آپ کر سکتے ہیں, بس یہ احتیاط رہے کہ اس کو مسکر چیز نہیں پینا ہے, اس سے پہلے پہلے اس کا استعمال کر لیا کریں. تو ایک وقت تھا جب ابھی شراب کے قریب لوگوں کا واسطہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے برتنوں کے استعمال سے منع فرما دیا, چاہے وہ صریح الاسکار ہوں چاہے ان برتنوں کا استعمال ہوتا رہا. جب یہ ہو گیا لوگوں کو کہ اب شراب سے نفرت لوگ یہاں پیدا ہو گئی, اب جو ہے اتنے وقت تک نہیں توڑیں گے کہ اشکال پیدا ہو جائے, پرانے مسلم تو نہیں ہو گیا, پھر آپ نے مانیت ختم کر دی. صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں نے آپ کو لکھوائی ہے. تو صحیح یہ ہے کہ یہ موقع ممانعت تھی, ورنہ بعد ممانعت ختم ہو گئی. کہا احفظوہن, جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. واخبروہن من وراءکم, اور جو لوگ آپ کے قوم کے آپ کے پیچھے ہیں جا کر کے آپ انہیں بتا دیں گے. آپ یہ ہے وفد عبد القیس والی حدیث. آگے اس کے بعد آپ نے اگلا باب پڑھا ہے, باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ, اس بات کا بیان کہ سارے عمل کا دار و مدار ہی ہوتا ہے انسان کی نیت پر اور احتساب پر, کہ آدمی اس سے ثواب کی امید رکھے, وہ بھی نیت میں داخل ہے, کس نیت سے کر رہا ثواب کی امید سے ایک دنیاوی غرض سے, تو سارے اعمال کا دار و مدار ہی نیت اور حسبہ پر ہے, احتساب پر ہے, اور ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی انسان نیت کرتا ہے. لہذا اس کے اندر ایمان بھی داخل ہے جو اصل یہاں پر مقصود ہے. لہذا اگر آدمی ایمان قبول کرتا ہے صحیح نیت سے اللہ کی رضا کی خاطر, تو ایسا ایمان اللہ کے یہاں مقبول, اور اگر بد نیتی سے صرف اس لیے کہ کسی سے شادی کرنا ہے, اس لیے کہ کسی سے شادی کرنا, جب تک ایمان اسلام داخل نہیں ہوں گے تب تک جو ہے شادی فلاں صاحب سے نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے شادی کرتا ہے تو اس کا اپنا ایمان سمجھو, تو اس میں ایمان بھی داخل ہے جس کے ابواب چل رہے ہیں, وضو بھی داخل ہے, وضو کے لیے نیت بھی کیا ہے ضروری ہے. کیا لکھا وضو کے اوپر مولانا صاحب, وضو کے اوپر باریک سے کیا لکھا ہے, کیا لکھا نہیں صاحب, کہہ رہے ویل سے مومن ہو تفہیر نیت ہو بھی تفہیر بھی ناری, امام بخاری پر اعتراض ہے مولانا صاحب, امام بخاری کی بات نہیں ہضم ہو سکی مہاشی پہ, لہذا انہوں نے کیا کہتا ہوں خیر رحمہ اللہ پر یہ اعتراض کر دیا, ایسے ہی جو درمیان میں حاشیہ دم ہے تو کہیں تشریح ہوتی اور کہیں کیا ہوتا ہے. کرے امام صاحب اس سے لازم آتا ہے کہ کپڑا صاف کرنا ہو تو اس میں بھی نیت ضروری ہے, لہذا اگر بارش میں آپ نے کپڑا ڈال دیا تھا گندگی لگی تھی بارش ہو کے دھل گیا تو پھر کپڑا آپ کا صاف نہیں ہوا, کیونکہ نیت تو کی نہیں آپ نے صفائی کرنے کی, اور آپ کہتے ہیں کہ تو امام بخاری نے کہا کہ لہذا نیت ہر عمل میں ضروری ہے, ایمان میں بھی نیت ضروری ہے, وضو میں بھی نیت ضروری ہے, اسی طرح سے صلاۃ کے لیے نیت ضروری ہے, اور زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری ہے, حج صوم اور دیگر احکام جو بھی ہیں سب کے لیے نیت ضروری ہے, بغیر نیت کے سارے اعمال نہیں ہوں گے. آگے تو یہ اعتراض کیسا ہے مولانا صاحب, اعتراض وضیح ہے کہ نہیں وضیح مولانا صاحب, اعتراض احناف کیا نیت نہیں مولانا صاحب, وضو میں احناف کیا وضو میں نیت شرط نہیں ضروری نہیں, بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے, لہٰذا اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراض کیا ہے. لیکن ایک تو اسلامی جواب مولانا کہ ان کے ہاں وضو میں نیت شرط نہیں لیکن تیمم میں نیت شرط ہے, ٹھیک ہے, وضو میں نیت نہیں شرط ہے, کہتے ہیں کہ وضو یہ عبادت نہیں ہے, بلکہ یہ وضو جو ہے صلات کے لیے کیا یہ شرک ہے، عبادت نہیں ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، صلات کے لیے وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، لہذا اس میں نیت ضروری نہیں ہے. اور تیمم ہو گیا ہمارا.